Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohezban Max. Przewlekła niewydolność krążenia szyjnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 sierpnia, minęło 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sąd przedłużył areszt dla podejrzanego o morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim o 6 miesięcy. 400 milionów złotych na obronę cywilną w Wielkopolsce. Samorządy już planują wydatki. Jesień idzie, bociany już żegnają Polskę. Sejmiki ruszyły wcześniej niż zwykle. Mieszko R. zostaje za kratami. Sąd przedłużył o 6 miesięcy areszt dla 22-latka podejrzanego o brutalne morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Młody mężczyzna na początku maja zaatakował siekierą portierkę uczelni. Kobieta zginęła na miejscu. Ranny został również strażnik, który próbował jej pomóc. Sąd zgodził się także na przeprowadzenie dalszej obserwacji psychiatrycznej. Podejrzany trafił wcześniej na oddział psychiatryczny w Radomiu, ale nowa obserwacja odbędzie się już w innym ośrodku. Ponad 400 milionów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną zasili budżety wielkopolskich samorządów. Władze województwa ustalają z lokalnymi politykami i strażą pożarną listę priorytetowych działań. Bardzo dużo jest do zrobienia także w kwestii edukacji obywateli, a także oznakowania obiektów, które mają służyć jako miejsca schronienia. To, że sporo jest w tej kwestii do zrobienia, potwierdzili w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy Poznania. Nie mam pojęcia. Powinniśmy wiedzieć, chociaż mam nadzieję, że nie będziemy musieli z tego korzystać. No, u mnie w domu od razu pod blokiem jest wyznaczone i dużymi literami napisane, że to jest schron. Więc ja wiem gdzie, a tutaj mieszkam prawie 8 lat i nic żaden raz nie spotkałem. W moim otoczeniu, w pobliżu mojego domu, na ulicy Głuszyna, to są tak zwane stare bloki i tam w tych blokach, w piwnicach są schrony, ale to są schrony na kilkanaście może osób. Samorządy mogą już składać wnioski o dotacje. Więcej kontroli drogowych przez cały dzień mogą spodziewać się kierowcy w Łodzi i okolicach. Wszystko w ramach akcji Bezpieczna Łódź. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, podkreśla Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Jest to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Tutaj chcemy uświadomić kierującym, że przekroczenie dozwolonej prędkości to nie wiąże się tylko z ryzykiem mandatu, ale także ze zdrowiem, a nawet życiem drugiego człowieka. Policjanci reagować będą na wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, kontrola trzeźwości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdów. Tymczasem dziś w wielu krajach Europy zaczyna się inna akcja Speed, organizowana przez Roadpol. Do 10 sierpnia należy się spodziewać wzmożonych kontroli prędkości drogówek krajów europejskich. Podlaska ósemka nie narzeka na brak zainteresowania. To linia specjalnie uruchomiona na wakacje. Autobusem można dotrzeć do najbardziej interesujących miejsc w pobliżu Białegostoku, w tym do Tykocina, Supraśla czy Kopnej Góry. Ponad 2000 osób skorzystało z tej linii w pierwszym miesiącu jej kursowania. Część pasażerów sugeruje, co można poprawić, inni bardzo chwalą sobie taką formę zwiedzania Podlasia. Ja jestem bardzo zadowolona. Teraz jeszcze czekamy i będziemy jechać do Supraśla. Po drodze jeszcze pozwiedzamy, co prawda przez okno autokaru, ale lubimy podróżować. Fajna cena. Jakbyśmy chciały jechać do Białegostoku i do Supraśla, no to 30 nie nasze. To jest bardzo dobry pomysł, nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców. Najbardziej podoba mi się to, że za 8 zł przez cały dzień można jeździć. W tym momencie jest bardzo dużo ludzi w autobusie, niektórzy stoją. Trochę nie bardzo czytelne są i wyraźne te ogłoszenia, rozkłady jazdy i tak dalej. Podlaska ósemka będzie kursować do końca wakacji. Jest dopiero 4 sierpnia, a my już żegnamy się z bocianami. Niektóre już odleciały, a inne właśnie szykują się do podróży. Bociany zbierają się na sejmikach i jak zauważają ornitolodzy, o 2-3 tygodnie wcześniej wyruszą w podróż na południe. Bociany zleciały już z gniazd na łąki i pastwiska. Tam organizują sejmiki i przygotowują się do długiej drogi. Wzbijają się wysoko, szukając prądów powietrznych, ciepłych, trenują loty. No bo będą wykorzystywać dobrą pogodę na migrację. Mówi Jarosław Izbicki z bocianiego gospodarstwa w Żywkowie i dodaje: młode są w takiej kondycji fizycznej i technicznej, sprawne do migracji. Te, których rodzice przylecieli do Polski w marcu, już odleciały, mówi dr Marcin Tobułka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Babe Heaven i nagranie Beloved, czyli najnowszy singiel od brytyjskiego duetu, który bardzo sprawnie porusza się w obszarze takich trip-hopowych brzmień. Na delikatne wejście w dzisiejszą rotację. Pewnie wielu osobom tego typu brzmienia i klimat przydadzą się po tym intensywnym festiwalowym weekendzie. No, parafrazując jedno z naszych ulubionych świątecznych powiedzeń, off, off i po offie. Myślę, że podsumowania, które dzieją się cały czas, ale też bardzo, bardzo dużo treści, które serwowali Państwo redaktorzy z Trójki w czasie samego festiwalu, dały poczucie przynajmniej częściowego uczestniczenia w tym wydarzeniu tym, którzy nie mogli na nim być fizycznie, a dla reszty jakiegoś rodzaju lustro do zweryfikowania, do krytycznego spojrzenia też na odbiór części z koncertów. Mam wrażenie, że jednak większość osób, którym zadano pytanie, kto poradził sobie najlepiej, który koncert był tym najbardziej trafiającym do serc, ale także do gardeł, no to zdecydowanie Fontaines DC, którzy zamknęli wczoraj, czyli w niedzielę, tę główną scenę off festiwalu. My dzisiaj w rotacji pozwolimy sobie na naprawdę takie mikro odniesienie, a większą uwagę i energię poświęcimy muzyce najnowszej. I tak, nowy singiel wydali wspólnie Yves Tumor i Nina z zespołu Bar Italia, We Don't Count. Yves Tumor tym razem zaprosił do współpracy Ninę, czyli wokalistkę z bardzo dobrze działającego teraz zespołu Bar Italia i razem odpowiadają za nagranie We Don't Can't. Yves Tumor raczej do tej pory wolał mieć taką stuprocentową kontrolę nad muzyką, którą proponuje, a tę umiejętność ćwiczenia kontroli także nad słuchaczami mam wrażenie, że ćwiczył przez wiele, wiele lat podczas jego występów na żywo, które były po prostu takim egzaminem na wytrzymałość, ponieważ on bardzo bawił się głośnością, częstotliwością tych brzmień. I potem ta część jego artystycznej osobowości odeszła albo została na chwilę odsunięta na boczny plan, żeby poczuć się swobodniej w towarzystwie takiego klasycznego instrumentarium z dominacją gitar. Czy to będzie coś więcej od tej dwójki? Na pewno jest to zapowiedź konkretniejszego wydawnictwa od samego Yvesa Tumora. A już w środę inna dwójka pojawi się na Stadionie Narodowym. Długo oczekiwany koncert SZA i Kendricka Lamara. To takie trzy koncerty w jednym, bo oni zagrają zarówno osobno, jak i będą mieli wspólną część tego występu. Sięgniemy dzisiaj po utwór, który otwiera płytę z 2015 roku, przez wielu uznawaną za najlepszy do tej pory album Kendricka Lamara, czyli nagranie, które otwiera płytę To Pimp a Butterfly. Strobe lights in a room. Not your little secretary, bitch, for the homies. Blue-eyed devil with a fat-ass mouth. I'ma buy a brand new Cuddy on Vos. Truck the hood up, two-time deuce flow. Plant them on everything, plant them on red ray. Married to the game and a bad bitch shows. When I get signed on me, I'ma buy a strap. Straight from the CIA, set it on my lap. Take a few M16s to the hood. Pass them all out on the black ones, good. I'ma put the cop to spot me by the White House. Republican run up, get signed out. Hit the press with a Cuban link on my neck. Uneducated, but I got $1 million check like that. We should never cave, we should never cave. Niggas, money go back home, money go back home. We should never cave, we should never cave. You came out to the house. You said you wanted a spot like mine. But remember, anybody can get it. The hard part is keeping it, motherfucker. Go for it. what you want, you a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. Say my name is Uncle Sam on your dog. Motherfuck off, you can live at the mall. I know you're a guy, that's why I'm kind. Don't have receipts, oh man, that's fine. Pay me later, wear those gaiters. Cliche and safe off your haters. I can see the bottom in you, I can see the dollar in you. Little white lines, but it's no white collar in you. But it's whatever though, because I'm still following you. Because you make me live forever, baby. Count it all together, baby. Then hit the register, make me feel better, baby. Your horoscope, it's a Gemini, two signs. So you better cop everything two times. Two coupes, two chains, two C-notes. Too much and enough, but we know. Christmas, tell them what's on your wish list. Get it all, you deserve it, Kendrick. And when you hit the White House, do you? But remember, you ain't passed economics in school. And everything you buy, taxes will deny. How Wesley sniped your ass before 35. Yeah. Looking down is quite a drop. Looking good when you're on top. We on top, you got it. Metaphors, leaving metaphors metaphysically in a state of euphoria. Look both ways before you cross my mind. We should never cave, we should never cave. Gang is money, go back home. Money, go back home. We should never cave. Wesley's Theory, Kendrick Lamar z płyty To Pimp a Butterfly, to w kontekście środowego koncertu, a teraz jedno nagranie w kontekście festiwalu, niezwiązane z najlepszymi czy najgorszymi występami, tylko po prostu to nowy singiel od Mechatoka. Czyli nowy singiel od Mechatoka, który pojawił się w niedzielę, także na festiwalu, a Toji tutaj gościnnie z wokalami. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, pod który pisaliście i pisałyście intensywnie przez ostatnie tygodnie w sprawie karnetów. To może jest też ktoś chętny do podzielenia się wrażeniami z festiwalu. Proszę pisać @polskieradio.pl, a my gramy nowy remix od Justice, a za tę wersję odpowiada The Dare, Mannequin Love. Mam wrażenie, że o tej kulturze remiksów, bardzo ostatnio popularnej, mówię prawie w co drugiej rotacji, no ale tak się dzieje właśnie, że artyści cały czas podają swoje kawałki innym twórcom i zachęcają ich do tego, żeby na nowo zinterpretowali ich nagrania. Duet Justice akurat w takim środowisku czuje się doskonale. Kolejny duet, Soul Wax, też już zadomowiony, bardziej na styku gitarowego grania z muzyką elektroniczną, to drugi i zarazem ten tytułowy singiel z ich zbliżającej się płyty All Systems Are Lying. All systems align. fiesta que no pare, vamos a bailar. Lombrosio, czyli propozycja z płyty tygodnia, rotacyjnego albumu, który będzie nam towarzyszył od dzisiaj aż do czwartku, a mowa o najnowszym wydawnictwie od peruwiańskiej producentki i DJ-ki, a przynajmniej tam urodzonej, ale tworzącej od dłuższego czasu w Berlinie, Sophie Curtesis. Ja anonsowałam tę epkę w rotacji przy okazji tych pierwszych singli, no ale teraz od piątku Volver jest w pełnej okazałości. Sam tytuł epki nawiązuje do filmu Pedro Almodovara z 2006 roku i Sophie Curtesis w bardzo ciekawy sposób sięga tu również po inspiracje różnymi środowiskami, w tym w dużej mierze jest to płyta dedykowana środowisku LGBTQ+, i bardzo ciekawie przenikają się właśnie te różne odcienie kultury, która z jednej strony skupiona jest wokół muzyki klubowej, no a z drugiej też wychodzi dużo, dużo dalej. Więc ta epka będzie do nas wracała, a sama Sophie Curtesis współpracowała też w ostatnim czasie z nim, czyli z Daphnim. Daphne także wydał nowy singiel Clap Your Hands. Clap Your Hands, czyli jedna z dwóch nowych propozycji od Dafniego, znanego również pod pseudonimem Caribou, i to chyba akurat to wcielenie jest takim popularniejszym, no bo też w przypadku tego, co Dan proponuje jako Caribou, mamy trochę więcej melodyki, a jako Dafni daje sobie upust z mocniejszymi brzmieniami muzyki elektronicznej. To teraz towarzystwo, no, które naprawdę świetnie sobie radzi razem. Your Light, tak zatytułowany jest ten utwór. In life's sweetness and in its pain, I'll not shy away from your light. In life's sweetness and in its pain, I'll not shy away from your light. I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light, I feel your light. Your Light to singiel od George Riley versus GT, czyli Nossa Twink i Jacques Green. Ci panowie dobrze sobie radzą we współpracy, a George Riley to też jest taka wokalistka, która lubi eksperymentować z tym brzmieniem popowym, i ta wrażliwość, którą reprezentuje każdy z nich, świetnie się zgrywa. Czekam jeszcze chwilę, ale mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mieli do czynienia z takim odrodzeniem się tej stylistyki mniej więcej z lat 2010, z tego właśnie czasu. 13 minut zostało nam do godziny 20. Wzdycham tym razem lekko, bo Tak naprawdę to już ostatni utwór, ostatnia propozycja. Burial powrócił. Robi to sukcesywnie raz na jakiś czas. Mam wrażenie, że im dalej w las, tym ciemniej, tym te jego nagrania są bardziej teatralne, mniej przewidywalne i bardziej rozbudowane. Ale słyszymy też w tle, że te sample wokalne nadal są jego znakiem charakterystycznym. Coma Fields to jeden z dwóch nowych utworów od Buriala i to też nagranie, którym zamykamy dzisiejszą rotację. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.